Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Minister pracy uspokaja protestujących w Sejmie rodziców. Będę zgłaszał podniesienie wartości świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. I to jednak nie wystarczy i zostają w parlamencie. Weteran wojny w Iraku sprawcą strzelaniny w bazie wojskowej w Teksasie. Wojskowy, który miał problemy psychiczne, zastrzelił 3 osoby, kilkanaście ranił. Poszukiwania zaginionego Boeinga będą trwały do skutku, zapowiada premier Malezji. Akcja trwa już 4 tygodnie, wciąż bez efektów. Minister pracy proponuje dyskusję na temat całego systemu wsparcia niepełnosprawnych w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproszenie do rozmów kieruje m.in. do rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zapraszam rodziców, inne grupy do dyskusji na temat całego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, bo my się ograniczamy dzisiaj do dyskusji o wysokości świadczenia. Oto by już teraz ta wysokość była równa płacy minimalnej. Rodzice ciężko chorych dzieci od ponad 2 tygodni walczą, okupując sejmowe korytarze. Domagają się też waloryzacji świadczenia. Tu nie chodzi o te sztywne kwoty. Musi jeszcze być wpisana w ustawie waloryzacja tego świadczenia. Wobec tego będziemy mieli rok 2020. Najniższa krajowa będzie wynosiła powiedzmy 2000 zł, a nasze świadczenie będzie 1300. Minister pracy odpowiadał w Trójce, że nie ma takich obaw. Wysokość świadczenia będzie weryfikowana co 3 lata, zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. W 2015 przypada ustawowy termin weryfikacji. I ja to zadeklarowałem rodzicom, że będę zgłaszał podniesienie wartości świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 2017 i 2018 do następnego mechanizmu waloryzacji, żeby zachować relacje z minimalnym wynagrodzeniem. Zgodnie z projektem ustawy, nad którym pracuje parlament, rodzice od maja mają dostawać 1000 zł, 1200 od stycznia, 1300 od 2016 roku. Jutro w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Zdaniem śledczych nic na razie nie wskazuje, by w bazie Fort Hood doszło do zamachu terrorystycznego. Weteran wojny w Iraku utworzył tam ogień do wojskowych, zabił 3 osoby, ranił kilkanaście, sam popełnił samobójstwo. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dowódca bazy Fort Hood, generał Mark Miley, poinformował, że sprawca posłużył się półautomatycznym pistoletem Smith & Wesson, kaliber 11,5 mm. Wszedł do jednego z budynków, gdzie otworzył ogień. Wrócił do samochodu, ale dalej strzelał. Podjechał pod inny budynek i tam ponownie otworzył ogień. Napastnik zastrzelił 3 osoby, ranił 16. Następnie popełnił samobójstwo, oddając strzał w głowę i zmarł na miejscu. Sprawca miał żonę i dzieci. W 2011 roku służył w Iraku, miał problemy psychiczne. Był leczony psychiatrycznie na depresję, miał też stany lękowe. Nie orzeczono u niego zespołu stresu pourazowego. Był w trakcie diagnozowania tej choroby. To dość długi proces. Kondolencje rodzinom ofiar złożył Barack Obama. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W tej samej bazie 5 lat temu wojskowy psychiatra zabił 13 żołnierzy, ranił ponad 30. Jego atak miał być odwetem za operację wojsk USA w świecie muzułmańskim. Nidal Hassan został w ubiegłym roku skazany na karę śmierci. Poszukiwania zaginionego Boeinga będą prowadzone do skutku, zapowiada premier Malezji. Najib Razak mówił o tym w Perth, gdzie mieści się sztab operacji. Wystąpił na wspólnej konferencji z premierem Australii. Szefowie rządów Malezji i Australii przekonywali, że pomimo 4 tygodni bezskutecznych poszukiwań operacja będzie kontynuowana. Tony Abbott zwrócił uwagę na zaangażowanie wielu państw. This is an example. To przykład współpracy wielu państw świata. To czas, kiedy wszyscy jesteśmy obywatelami świata. Powiedział premier Australii. Najib Razak podziękował zaś wszystkim państwom zaangażowanym w poszukiwania maszyny. The disappearance of MH370. Zniknięcie lotu MH370 nie ma precedensu, podobnie jak bezprecedensowa jest skala jego poszukiwań. So too is the search. Boeing 777 linii Malaysia Airlines zaginął 8 marca w drodze z Kuala Lumpur do Pekinu. Na jego pokładzie znajdowało się 239 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Królowa Elżbieta II w Rzymie. Do Wiecznego Miasta przyjeżdża z krótką, zaledwie 7-godzinną wizytą. O jej szczegółach Marek Lanert. Elżbieta II, której towarzyszy książę Filip, ma w programie tylko 2 spotkania. Około 13 będzie gościem prezydenta Giorgio Napolitano na obiedzie w Kwirynale, a przed 16 spotka się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Nie w Pałacu Apostolskim jednak, ani nawet w pensjonacie świętej Marty, który jest jego rezydencją, lecz w niewielkiej salce w kompleksie auli Pawła VI. W czasie wojny o Falklandy w 1982 pomiędzy Wielką Brytanią i Argentyną Jan Paweł II odwiedził w krótkim odstępie czasu oba te kraje. Nikt wtedy by nie pomyślał, że tę samą brytyjską królową przyjmie któregoś dnia jego następca urodzony w Buenos Aires. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Paris Saint-Germain i Real Madryt bliżej półfinałów Ligi Mistrzów. W pierwszych meczach 1/4 finału królewscy pokonali 3-0 Borussię Dortmund, a PSG wygrało 3-1 z Chelsea. Szczególnie pewne było zwycięstwo Realu. Gole Bale'a, Isco i Ronaldo pogrążyły na Santiago Bernabeu Borussię. Trener Jurgen Klopp mówił po meczu, że jego drużyna zostawiła Realowi zbyt dużo miejsca do gry. Nie byliśmy dostatecznie zwarci, co zaowocowało szybką utratą gola. Pozostałe dwie bramki sami wystawiliśmy, mówił Klopp. Bramkarz Borussii Roman Weidenfeller dodawał, że drużyna przespała pierwszą część spotkania i nie była dostatecznie pewna siebie. Pomocnik Nuri Sahin podkreślał, że Borussia nie była bez szans, ale zmarnowała zbyt wiele okazji. To gorzka porażka. Niemieckie media nie dają Borussii większych szans na odrobienie strat z Madrytu. Nadzieje na ponowny awans do półfinału zatonęły w madryckim deszczu. Czytamy na stronach internetowych telewizji ARD. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. We wczorajszym meczu do 67 minuty w barwach Borussii grał Łukasz Piszczek. A w Paryżu entuzjazm po zwycięstwie Paris Saint-Germain nad Chelsea. Wynik 3-1. Trener PSG Laurent Blanc zauważył, że jego piłkarze wyszli w pierwszej połowie nieco przestraszeni, że przyszło im stanąć naprzeciw słynnej Chelsea. Otrząsnęli się z tego w drugiej połowie i skutki było widać. Zdobyli dwa gole, ale jak powiedział trener Chelsea, niech Paryżanie nie myślą, że awans już mają w kieszeni. Mourinho stwierdził, że jego drużyna zagrała bardzo dobrze pod względem taktycznym. Ibrahimowicz i Cavani zostali kompletnie wyłączeni z gry i w ogóle nie byli widoczni. Niestety pojedynczy obrońcy popełniali kilka błędów i dlatego doszło do niebezpieczeństwa. Bezpiecznych sytuacji. Co więcej, Mourinho stwierdził, że jego drużynę prześladował pech. Drugi gol to bramka samobójcza, a trzeci padł wtedy, gdy on już ściskał dłonie przeciwników, bo myślał, że spotkanie się skończyło. It was a joke. Ten gol to był kiepski żart, stwierdził trener Chelsea, Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mecze rewanżowe zostaną rozegrane w przyszły wtorek. Kolejny świetny mecz w koszykarskiej lidze NBA rozegrał Marcin Gortat. Drużyna Polaka Washington Wizards z zwycięstwem z Boston Celtics 118-92 zapewniła sobie awans do fazy play-off. A Robert Kubica i Maciej Szczepaniak rozpoczynają dzisiaj rywalizację w rajdzie Portugalii. Wczoraj zajęli ósme miejsce na odcinku testowym. Zapowiada się rajd Portugalii bardzo wymagający. Na zapoznaniu mieliśmy bardzo trudne warunki. No, dużo wody, dużo deszczu, dużo błota. Shakedown poszedł całkiem okej, chociaż na pewno nie za bardzo odzwierciedla to, co będzie się działo na rajdzie. Trzeba poczekać, co się wydarzy z pogodą i jakie będą warunki na odcinkach i później zobaczymy. Pierwszy odcinek specjalny rajdu Portugalii dzisiaj o godzinie 18. Dziś pochmurno i deszczowo, głównie w centrum i na wschodzie. Po południu przelotnie popada na południu kraju. Tam możliwe również burze, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowy od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Olsztynie i Elblągu, 13 w Toruniu i Bydgoszczy, 16 w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, 19 w Krakowie i Poznaniu, do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Deszcze nie spokojne.

30 rat 0%! Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment! Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeci studyjny album amerykańskiej grupy rockowej Cage the Elephant, zatytułowany Melofobia, okazał się jednym z największych osiągnięć komercyjnych, a pochodzący z niej singiel Come a Little Closer spędził aż 9 tygodni na szczycie listy najpopularniejszych utworów granych przez stacje alternatywne w USA. Magazyn Rolling Stone podsumował nowy materiał Cage the Elephant jako mieszaninę garażowego rocka lat 60., punk rocka i alt rocka. Przekonajmy się, piosenka dnia w Trójce. Jest 9:19, a do 12:00 na naszej antenie wiele jeszcze się wydarzy. Po 10:00 z moim gościem, pianistą Sławomirem Zubrzyckim, opowiemy Państwu o pewnym wyjątkowym instrumencie muzycznym, a muzyczne zaproszenia będzie miał Michał Margański, Jazz nad Odrą w potrójnym paśmie przenoszenia. To po 11:00. No ale to nie jedyne zaproszenia w dzisiejszej audycji. Pierwsze chciałam przekazać na Państwa ręce już teraz. To zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z wielką czwórką poetów, panią Julią Hartwig oraz panami Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim, a wiersze Stanisława Barańczaka przeczyta Marek Kondrat. 9 kwietnia o 19:00 spotkanie poprowadzi Baszka Marcinik, 22 i 7 trójek. Przypominam Państwu, 22 i 7 trójek, ten numer telefonu dla wszystkich, którzy chcą przyjść do nas 9 kwietnia o 19:00 do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z wielką czwórką poetów: Julia Hartwig, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski oraz wiersze Stanisława Barańczaka w wykonaniu Marka Kondrata. 9 kwietnia o 19:00 na spotkanie zaprasza Baszka Marcinik. minds that way. He said, not what I know, what I think or say. It's what I do. It's what I do. It's deep beneath the skin. It's what I major in. What I do. Yes, I come to play. And I bring big soul. I could rock long before they named it rock and roll. It's what I do. It's what I do. I'm specially qualified. What's what I- już 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. W studiu publicysta Adam Cymer i ja, Arkadiusz Rzekiew. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, od 7 kwietnia, więc tuż, Rosja zakaże importu przetworów z mięsa wieprzowego z Polski i Litwy. W 2013 roku polski eksport mięsa wieprzowego do tego kraju był wart blisko 417 milionów złotych. Szacuje się, że możemy na tym stracić około 900 milionów złotych. Dowcipni mówią, czas wcześniej rozpocząć sezon grillowy w Polsce w takim razie. Nadrobimy to? No to jest... To jest dziwna historia, bo... Ale powtarzająca się przecież. No powtarzająca się, bo ten instrument Rosja wielokrotnie już stosowała wcześniej i stosuje teraz. I trudno w okolicznościach historycznych, dziejowych, w jakich jesteśmy, trudno uniknąć tych kontekstów politycznych, że to są takie decyzje, tylko że musimy brać pod uwagę okoliczności szersze. Rosja nie może wybiórczo traktować krajów Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska będzie interweniować w tej ale sprawie. Ale przecież traktuje wybiórczo, chociażby w kwestii gazu. Płacimy no, ale więcej nie, niż to są umowy handlowe. To jest zupełnie co innego niż blokada importu w ogóle. No tak. To nie jest, no, nieporównywalne jest. Po drugie, Komisja Europejska interweniowała już na forum Światowej Organizacji Handlu. Rosja jest członkiem tej organizacji też. I też nie może sobie dowolnie poczynać. Więc może są rzeczywiście domniemania jakieś uzasadnione, że jeżeli był, bo przecież obowiązuje już embargo na dostawy wieprzowiny. Przecież już prawie ponad 2 miesiące chyba, czy blisko 2 miesiące. Ale to co sugeruje pan, że ta nasza wieprzowina to teraz jest kiepska? No nie, z powodów sanitarnych było to embargo nałożone na import wieprzowiny ze wszystkich krajów Unii Europejskiej przecież. I już trwa od ponad prawie 2 miesięcy. I teraz na przetwory z wieprzowiny. I teraz znowu co się kryje pod pojęciem przetwory z wieprzowiny? Czy to są tylko konserwy, czy nie wiem, żelatyna produkowana? Czy to poważny problem. Więc Światowa Organizacja Handlu musi się temu przyjrzeć, dlatego że inaczej no przecież są środki przeciwdziałania temu. Natomiast trochę mnie dziwi... No tak, wegetarianizm albo weganizm. Tak. Trochę mnie dziwi taki spokojny ton ministra gospodarki, który mówi, a no tam będzie, spadnie eksport do Rosji na poziomie tam 20-25%. Na Boga Świętego, to jest gigantyczna kwota pieniędzy, która ucieknie polskiemu przemysłowi rolno-spożywczemu. I to nie można chyba sobie tak. Trzeba także, władza krajowa powinna się tym poważniej zainteresować, bo to są olbrzymie pieniądze dla producentów i przetwórców i oni sobie bez tego eksportu mogą nie poradzić. A ja nie wiem, czy tak prosto jest zastąpić olbrzymi rynek rosyjski jakimś innym rynkiem. No właśnie. Europa Zachodnia, nie wiem, czy to wchłonie. A czy znajdziemy innych odbiorców na innych rynkach? To nie jest prosta operacja. To właśnie w tym temacie jeszcze, panie Adamie, bo okazuje się, że polski eksport, ale nie chodzi już tylko o mięso, o wieprzowinę, spadł już w tym roku o 7,3% do Rosji, na Ukrainę spadł o 6,3%. Janusz Piechociński, minister gospodarki, przewiduje, że w całym roku wartość właśnie tego eksportu w dolarach może obniżyć się o 20-25%. Pan już o tym wspomniał. Mhm. Szukamy nowych rynków w takim razie szybciutko. No szukamy nowych rynków, tylko tak, jeżeli to obejmie szersze działy gospodarki niż tylko przemysł rolno-spożywczy, to będzie jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, bo przecież ta struktura eksportu do Rosji naszego jest dość statyczna, powiedziałbym, że od lat utrzymuje się na tym samym poziomie, że najpierw to jest przemysłowe artykuły, później chemiczne i później dopiero gdzieś tam daleko pojawia się rolnictwo. Więc jeżeli tutaj ten spadek miałby objąć także inne działy gospodarki, no to już byłaby poważna sprawa. Bo to już są duże pieniądze. Przecież obrót z Rosją w zeszłym roku to było ponad 10 miliardów dolarów. To jest niebagatelna kwota w naszym eksporcie. Więc musimy wziąć pod uwagę chyba jeszcze jeden aspekt. Bo mówimy ciągle o tej polityce. Ale przecież za tą polityką stoi także gospodarka rosyjska, która wpadła w recesję. Przecież tam się przewiduje, że spadek PKB będzie w tym roku. Rubel poleciał na łeb na szyję. W związku z tym import dla nich miliardy stał się drogi. Stał się drogi kapitałowy. Import dla nich. Więc ten spadek naszego eksportu może być podyktowany ich recesją. Więc to też musimy brać pod uwagę. Czyli dostajemy rykoszetem. Tak jest, no. Polski rząd, Ministerstwo Infrastruktury, generalnie rzecz ujmując, chce zmusić kierowców do regularnych badań samochodów, badań technicznych samochodów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje wprowadzenie obowiązku karania mandatem kierowcy, także gdy nie jest on właścicielem samochodu, za brak aktualnych badań technicznych pojazdu. Ale ja się tak zastanawiam, przecież to już obowiązuje. Co roku musimy stawić się na stacji diagnostycznej, żeby zbadać stan techniczny naszego samochodu. Dostajemy odpowiednią pieczątkę, a w razie kontroli, gdy stan techniczny jest nieważny, dostajemy mandat. No to po co tworzyć nowe przepisy? To rzeczywiście jest takie przekonanie urzędników, że jak oni dadzą kolejny jeszcze nakaz, zakaz albo zagrożą karą, to społeczeństwo od razu poleci i wszystko to zrobi, co urzędnicy sobie wymyślą. My wiemy, co za tym stoi. Chodzi o walkę z polskim złomem, który jeździ po polskich drogach. To jest wielki problem. Czy to jest do uregulowania administracyjnie? Nie wiem. Proszę zauważyć, że znacznie większym problemem, albo porównywalnym problemem na polskich drogach, to jest ubezpieczenie OC. Przecież też jest wymóg prawny. Też są wysokie kary. Wysokie kary, tak. A mimo to szacuje się, że po polskich drogach jeździ 300 tysięcy kierowców bez OC. Bez jakiegokolwiek ubezpieczenia. I co? No i jeszcze znowu jakiś nakaz wprowadzić, że to wyegzekwować? Z tym przeglądem technicznym będzie podobna historia. Tu się mówi też o tym, że... To jest kwestia, panie redaktorze, w moim przekonaniu sytuacja na polskich drogach wymaga przede wszystkim działań profilaktyczno-edukacyjnych. To jest kultura kierowców przede wszystkim. Ona powinna decydować o tym, żebym miał sam poczucie tego, że jak mam jeżdżę złomem, to muszę go zbadać dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli nie wykupuję OC, to znaczy, że narażam innych ludzi i siebie także na gigantyczne kłopoty. I to powinno być wpajane wszystkim na okrągło od pierwszych spotkań na kursach samochodowych. I ta kultura pewnie by to wzmogła, poprawiła sytuację. Natomiast czy działania administracyjne, nakazowe takie i straszenie mandatami kolejnymi, czy to coś zmieni? Nie sądzę. Skala tego zjawiska jest zbyt duża i nikt tego nie jest w stanie wyegzekwować, a przepis nie do wyegzekwowania jest przepisem martwym. Tu jest jeszcze jeden element w tych nowych regulacjach, nad którymi pracuje ministerstwo. Chodzi o tą nalepkę na tablicy rejestracyjnej. To tak podobnie jak ten niemiecki TIF, bo to miało funkcjonować, no ale teraz nie wiem. No, zobaczymy samochód przed nami jadący bez tej nalepki. No i to co, będziemy zgłosimy tak na policję, czy to... No, nie wiem. No przecież nie zrobimy tak. Pozostając w kręgu tematyki motoryzacyjnej, nie zbulwersowało pana to, że myśli się o zniesieniu tego mechanicznego, ręcznego poboru opłat na autostradach. Znaczy sam fakt zniesienia to jest moim zdaniem słuszny, ale dlaczego nie pomyśleliśmy o tym chwilę wcześniej, bo te autostrady przecież zbudowaliśmy parę lat temu. To takie typowe polskie. Najpierw coś wybudujemy, zainwestujemy, a potem przyjdziemy po rozum do głowy. Nie, to jest niedobre, może to znieśmy. No bo to jest takie brak myślenia takiego perspektywicznego, takiej logiki w działaniach inwestycyjnych także, które przecież kosztują pieniądze. I to trzeba było przewidzieć wcześniej, zdecydować się na jakieś rozwiązanie, które... Tu nie trzeba Ameryki odkrywać. No przecież autostrady płatne są na całym świecie i wszędzie to sobie jakoś rozwiązali. Te systemy funkcjonują od lat i sprawdzają się. W moim przekonaniu błąd nasz kolosalny popełniony został kupę lat temu, kiedyśmy budując już te pierwsze tam 2 kilometry autostrad, Minister Pol, tak. I minister Pol został skasowany tylko dlatego, że mu się winiety przyśniły. Winiety nie są naszym wynalazkiem. Winiety są w wielu krajach świata i znakomicie się sprawdzają. Ale ten rząd też nie chce winiet. No nie chce, bo wtedy protestował poboru, który już funkcjonuje, jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to jest ten system Viatol. No dobrze, czy tam się da wpiąć samochody osobowe w ten system? To niech to działa. Rzeczywiście, bo bramki na autostradach, no już widzieliśmy, w sezonie letnim nie sprawdziły się totalnie, masakra. Więc może to rozwiązanie nowe jest potrzebne, tylko jak no niech podejmą wreszcie decyzję. A wydane pieniądze na bramki, to już zapomnijmy o nich, tak? Przepraszam bardzo, poszły się. No dobrze, to nie jest żart, panie Adamie. Jeśli ma pan skończone 18 lat, a przepraszam, widzę, że ma pan skończone 18 lat. Dziękuję. Trochę wolnego czasu, z tym może być gorzej. Ładny charakter pisma, nie wiem, to może być dla pana praca właśnie dobra. W Brzegu rozpisano plebiscyt i szukają księcia. Chodzi o promocję dawnego księstwa brzeskiego. Zgłoszenia ze zdjęciem i opisem spełnianych wymogów kandydaci mogą składać już tylko do jutra, do 4 kwietnia, drogą elektroniczną. Ja nie złożę, bo mam brzydki charakter pisma. Ja tym bardziej, więc w ogóle odpadam w przedbiegach. Ale to jest dziwna historia. Dlaczego muszą poszukiwać? A to nie ma spadkobierców? Przez to rody polskie są tak strasznie... Wyemigrowali, panie Adamie. A to nie chcą wrócić? Przecież... A to ciekawe, dlaczego nie chcą wrócić. No właśnie, dlaczego nie chcą wrócić? Bo przecież to mogą być atrakcyjne posiadłości do odzyskania jeszcze. Przecież one zostały utrzymane, niektóre w doskonałym stanie, niektóre zostały odrestaurowane. Wraca się do swojego, no i bez grosza nawet. No przez to piękna perspektywa dla powrotu naszych rodowych nazwisk. No to czekamy. Adam Cymer, Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Kings of Leon Temple to najnowszy, trzeci już singiel z ostatniej płyty zespołu. Na liście US Rock Songs Billboardu doszedł do 19 pozycji. Do południa. A 3 kwietnia 1924 roku w Cincinnati urodziła się Doris Day, a mniej więcej 23 lata później śpiewała tak. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream. Saying this, sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, dream. I takim właśnie nieśpiesznym krokiem dotarliśmy do odcinka o języku polskim. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Pan Wojciech Góra napisał: moja babcia była nazywana Górzyna, moja mama jest nazywana Górowa, a moja żona jest nazywana po prostu Góra. I teraz mam problem, co jest poprawne? Pyta słuchacz. Pański list pokazuje, jakie zmiany zaszły w sposobie tworzenia nazwisk żeńskich, a mail, który dostałam od pana Rafała Hedy, jest świadectwem niepewności dotyczącej form nazwisk, nie tylko zresztą kobiecych. Słuchacz nie może się przyzwyczaić do zdań typu idę na spacer z panem Hedą, czy nagroda należy się panu Hedzie, jednak są one jak najbardziej poprawne i naturalne. Pańskie nazwisko ma w zakończeniu A, a zatem traktujemy je jak rzeczownik rodzaju żeńskiego, Podobnie dzieje się z Wajdą czy Wałęsą, do których nie mamy przecież wątpliwości. A więc zachęcam pana, by odmieniał pan swoje nazwisko. I chciał się też pan Heda upewnić, jak brzmi nazwisko jego żony, pani Hedzina czy pani Heda. Otóż w dokumentach żona albo córka pana Góry czy pana Hedy mogą mieć wpisaną tylko jedną postać nazwiska, taką jak nazwisko męża, czyli Góra Heda. Potocznie jednak możemy tworzyć formy żeńskie za pomocą przyrostków. Do nazwisk męskich zakończonych, tak jak nazwiska słuchaczy, na A, tradycyjnie dodawaliśmy przyrostek ina-yna. Jak zdradza pan Wojciech, na jego babcie mówiono Górzyna. W takiej sytuacji żonę pana Hedy nazwalibyśmy Hedziną, a żonę pana na przykład Kuleszy Kuleszyną. Takie formy są jednak bardzo tradycyjne, no i już wychodzą z użycia. Obecnie coraz częściej żonami panów, których nazwiska kończą się na A, są panie Górowa, tak jak mama słuchacza, Hedowa czy Kuleszowa. Przyrostek owa, który się tutaj pojawia, tradycyjnie dodawaliśmy przede wszystkim do nazwisk zakończonych spółgłoską. Nowak, Nowakowa czy Schneider, Schneiderowa. Obecnie jednak jego zasięg się zwiększył i jest dołączany do wszystkich nazwisk odmieniających się jak rzeczownik i po to zresztą, żeby wskazać, że mamy do czynienia niekoniecznie z żoną pana o odpowiednim nazwisku bez tego przyrostka, ale także z jego córką. Innymi słowy, Anna Kuleszowa czy Beata Nowakowa to obecnie nie tylko żona pana Kuleszy i żona pana Nowaka, lecz także ich córki. To, że ten przyrostek owa dodajemy do nazwisk córek, trudniej zaakceptować, bo formy właśnie nazwisk córek tworzyło się w inny sposób. Od nazwiska takiego jak Góra, czyli zakończonego na A, to byłaby Górzanka, tutaj mamy przyrostek Anka, a od spółgłoskowego Nowak, Nowakówna. I teraz też jest taka tendencja, że jednak do każdego nazwiska jest dodawane ówna, a więc na przykład Górówna, a niekoniecznie Górzanka. To są jednak oczywiście formy nieoficjalne, bo w dokumentach panie i panny, które potocznie są nazywane Kuleszyna, Kuleszanka, Kuleszowa, Kuleszówna, Nowakowa czy Nowakówna, mają wpisane formy Kulesza i Nowak. O językowych niuansach żeńskich nazwisk mówiła Katarzyna Kłosińska. Więcej nie da. kroku utylizuje czas, płynie zakat dym z papierosów. Nigdy nie lubiłem zdrowu, bo to mi szczęśliwy dań. Czuję, że czas wolny co roku. Więcej nieba, więcej nieba, więcej nieba, więcej nieba. Do 10 zostało jeszcze 5 minut, a na zakończenie tej godziny mam dla Państwa zagadkę. W tle słyszą Państwo fragment koncertowego wykonania Menueta Boccheriniego. Jak Państwo myślą, na jakim instrumencie jest zagrany? Ja tylko podpowiem, nie jest to oczywiste. Do południa @polskieradio.pl. Jaki to instrument? Tak brzmi pytanie, a odpowiedź tuż po 10. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy słodkich, soczystych pomarańczach. Karol! Co? Patrz, jak jest świeży Karol! No przecież jestem obok. A co ty myślisz, że ja jednego Karola znam? Karol! No, ale takie soczyste i pełne witamin pomarańcze są tylko jedne i kosztują jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.